غریبان شویره وقومه اور دارن یقام فلتا سورہ انبیاء کی داغی تفصیل دے ما ذات عبدون د سشی بندگی کوي تاسو دا د سشی بندگی تاسو کوي دا سری ما ته دې حقایق بیان کړي حقیقت بیان کړي چې دا بوتان سشی دې تاسو بندگی کوي نا غی سره حقیقت مې حقیقت نو وقالو نعبد اصناما فنزل لها عاكفين موږ بوتانو عبادت کو بس دې ته پراتی نه نا غور ته وای چې تاسو دې بوتانو دې باندې دلیل څه دې نذیر ان وجدنا اباءنا لها عابدين زمون کلارانو ای په بندگی دې کول نو موږ هم کو دا غور ته تاسو تاسو خپل لاران چې کنه دا په گمراه ښکارا کیږي ها تاسو او تاسو خپل لاران دا په کار گمراه کیږي را دې ته وکړه ما ذات عبدون د سشي بندگی کوي تاسو ائفتن الہتن ائفتن الہتن آیات درو جن خدایانو ځان نه موجود کړی دی تاسو دا خدای دې او دادا سری او دادا سری دون الله سوا د الله تعالی نه تريدون تاسو عبادت کوئ د باطل خدایانو د دروځونو خدایانو تاسو عبادت کوئ تريدون په معنا د عبادت تعبدون سره دا خو به بنیاد خبره د تاسو دا خدایان نه دی ولید د بندگی کوئ فواظنکم نسل ګمان تاسو چې کله ملاقات کوي تاسو د رب العالمین د رب العالمین سره اور حال داري چې تاسو بندگی د غیر الله کړي بندگی د نورو کړي دا او چې رب العالمین سره تاسو ملاقات شي تاسو په صحالي اگر دا وای کنه چې داسې مجرم تلل شي چې هغه بندگی د غیر الله کړي او د الله مخې ته ودرېږي داغه به صحه دي حال خود معلوم دي نو سبا دې صورت کې دې بالکل فزاید دې باندې چې تاسو په شرک باندې مرشه په کوفر باندې مرشه نو تاسو څه ګمان کوئ په الله تعالی باندې آیا تاسو دا وایئ چې د الله د جنس مخلوق نه دی چې دا نور مخلوقات څنګه دي نو الله هم داسې دي تاسو ګمان څه دي او چې په دې شرک مرشه نه هلته بسګه وایي نو دوی بیا داسې چلو کو چې یو ځل هغه میله ټیله ودی حضرت ابراهیم علیه السلام ته وی چې موږ سره لاړ شه نو دور ته سوی فنظر نظرتن وکتل حضرت ابراهیم علیه السلام اتفاقا آسان جواب درته کوم اتفاقا وکتل آسمان طرف ته ستورو طرف ته دا نه چې ګنې د حضرت ابراهیم علیه السلام هم دا عقیده وا چې ګنې ستوري هم ساسر کوونکي دي په انسان کې نه اتفاقا داسې بر وکتل فنظر نظرتن وقتل تو قتل سر حضرت ابراہیم علیہ السلام فی النجوم الى النجوم استورتا فی بمانا دے الہ سر دے الى النجوم استورتا دا سے وقتل فقال نبی بی انی سقیم زماز لخفا دے اسلم خفا دے اولی بمیز لخفا نہیں چھے ما تاسو بانے دمرا محنت کو او تاسو سم دے دی گھٹو لگو عبادت کوئے او زما خدا نمانے نزلبا میں خفا نہیں نسقی تو مانا دا خفدان دے سر دے دا سانہ ترجمہ دا قدی اعتراض نشتا مطلب دا وی تدل ته سودا اعتراض کی جی انی سقیم دی ویلی چې زه بیمار یم دا خو دروغ ویلی دی او دروغ پیغمبر وای نه د دې جوابونو سورہ انبیاء کې ما تاسو ته تفصیلات درکړو دې ته توریه ویل کیږي توریه دې ته وای چې یو لفظ یو نږدې معنی یو لرې معنی نو ته چې دا لفظ ذکر کې خلق ته نږدې معنی والی ته نه لرې معنی والی نو سقیم نږدې معنی بیماری دا او دې ته کوم معنی واغستا چې را کو ظلم خفا دین سوچ تاسو کې ظلم خفا دین نو خامخا په بد عملای دی انسان زړه خفګیږي کنه او یاد سقیم خپل معنا ده او په معنا ده مزارع سره فقال انی ساسق ای آینده زمانه کې زب بیماری کم او ممکن نه چې سړی ژوندې نه بیماری پر راضی کنه راضی او قبل هیڅ بیماری را نشي نو مرګ دا بیماری پیژنه دا خو کار انسان راضی کنه راضی کتا سوې چې رضا چې خلک ته چې تر اوسه سر نه خوب شوی نو دا مرګ دا بیماری خو پر راضی کنه خدا بیماری به ځل په دبا ناراضی دا زهر بدی کوټی کار څنګه یې په ژوند باندې ته هیڅ تکلیف نه دی لیدلې او دا سه چې کم سړی تکلیف نه لیدلې دا نقصان دی ګوره دې خوشحالي کی نه ها جی عمر نه مخ کې وبقا مخه په دبانې بیماری راځي انی ساسقمو دی ورته وای چې زه آینده زماره کې بیمار کې دن کې یم بیا په کې درو کو اس اشتدید توریه وې تا او یا په اعتبار د اخرې سره بیمار امستا صدا قائد نه بیمار دا ساس وا قائد غلط دی نه غي زین ګرانه چې رښتیا بیمار دی راځي چې بس دوی کنه لال فتولوا عنه روان فدا خلق ددنا مدبرین په دې حال کې چې شاکه اونکی او حضرت ابراهيم عليه السلام ته بس لال دته شاکه چې زده اسی نه دی مونږ خو بلال تو ټول په منډه منډه لال نو دې دې کې دې راغه فدا قلا على الاسنام دې دې چې کوم سو دې دې چې کوم هغه بوتانو کنه نو بس هغه بوتانو بس دې راغه هي خلال او دې بوتانو سره راغه الته سه به خلق فرشونه چولیو دا سيزون نه شي دا ته امونه پک دي دا سيزون نه چولیو او قسمه قسم ته امونه چې نه کنه دغه بامبرانو مخې ته کوم ته دا خدایان چې کوم دي دا وته پراتو نو بس دغه دا خیال چې بس دا به متبرک شه مونږ راځو دا به وکړو نو حضرت ابراهيم عليه السلام چې راځنه شو دي ته وکتل نو فراغ اله الیات امراغ حضرت ابراهيم عليه السلام هغه خدایانو د دوی ته فقال لهم نبی وی چاته دوی ته الا تاکلون تاسو خورای نه او تاسو ته دا مسخره ورسره کوي دا ټوکه کوي دا خندنه کوي دا نه چې حضرت ابراهيم عليه السلام عقیده دا چې بوتان خوراک کوي بوتان به جان سيزونه خوراک نه کوي فقال لهم دا لهم ورسره وای او وی چاته دي بوتان ته لا تاکلون نفر تاسو دا مالکم لا تنت کن سشي دي تاسو لرا چې تاسو ما سره خبرې نه کوي خبرې نه کوي دا مور پورې خان دي چې دا خبرې نه کوي ورته سم دا وګونه د ګرموم کو خښو فراغ عليهم شروع کړ په دی باندې ضربن چې واحد بن يميني په پوره طاقت زرا هغه تبرګي راوغسته شلاق د چا پوزه پریزو دي چا غوږ پریزو دي چا کپره دي چا داس چې او ساتیر شه دا ټول کان کپره سه به در مثال نو یو وینه دا سه کان کپره کړه کنه چې دی بیا هریان مزه خو ته ناراض هغه د پوت چې کوم دسرو هغه ته تبرګي اچلا لاړ خوشاله دي چې اوس په کسان راځي او مانه په تاسو کې نه دی ته ووم چې داس داس خدای نه تاسو دی ته سي ته تبر نه ځان نشي پټ کړو تاسو نه وسوږي عرب یا یبول صالبان دراسی هغه وطن چې ځان سره خپل خدای وو یو ځنګل کې خدای ته دلته ورته غږ وکړ نو خدای ته چې ونی سره ګورې چې دل لا غلې خپ کلاو لا خو چې ته کړی آئن پر کفر باندې ولا احتیاج را خوشی کړی نو جو واپس دی راغه خو دې خدای ته خو چې ته نیر ته ترې چې ته زغت ته ترې کم دی ویلم ګلی دی دیو ته پټ راځي د ځین کې دا چې دا څه شی دی دا زما خدای چې ته په پټه باندې غسل لذیذان دی ورته پټ بل زغه سینات نه کیدو قاعده دیا پر اونی شاته غلی شه دنا گیدل راغلی بیا خپل کې تا کړی دا بیا چې کنه په دې پاکو وو باندې ولا خسر ور کړی نو دی راغه را اوچته او سمکه لار اخلاص کو عرب وی یبول صالبان براسی آیا دا څه خدای چې گیدلان ولا په دې سر باندې ودی اځی کوي ته گیدل نه ځان نشي بچ کولې زما بس کان کا پاره کو نیک مدینه ته راغی ایمان راغ او کنه په چې چا قسمت کې دوی کنه نو یاد ساته دا مونږ هم راځي بلاشه بوتان مونږ سره هم دی ګوره مونږ هم بوتان کنه بوت بوت به جنای کنه دا بوت زلنه استن په کار چې تاسو د زلنه دانه دی ته نه نه تا په کوې کو دا زلنه وباسو نه تا په کوې اخرت طرف ته لکه توجه ته دا دنیا روکه کوي نو فراغ علیهم شروع کړ په دی باندې غربن په وال سره بل یمینی پوره طاقت سره یمین طاقت خیلاس کې تبر طلا فاقب دا په ټول کان کبر کړ دی لاړ خو خوشاله کو ترا په طبیعت ته چې نن مې را کار کړی په دې نه دی نو داخله چراره کنه دی منظر ته د منظر دا بد حال او هو بن فعل عذاب الیاتنا انه لمن الظالمین دا کار زمو خدای د سره چا کړی دی دا خو ډیر ظالم دی ګور ورته دانو یې جوړ کړ تاسو خدایان دې دي کنه دا چې ګړي دي کان کا پر هغه یو سری هغه یو ورته وای سمینا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم یو ولک ته نکدی بوتان بدر دی ابراهیم نومې دی تاسو راغلین فاتو به علی عین الناس لعلهم یشهدون را مخامخی که شاید چی چالی دلی بی ناغی نرس چی کل راوی انتا فعلتا حازا بی آلیاتنا یا ابراهیم تا دا کار کرده ده ایتاف دینا تا پوزگی چی دا چا کرده انکانو یندی کون شپک جوابونا می در تدقا دی کلی کدی خبری کوریشن لگ تا پوز خورتی ناو که تعلیقی کرده ده کدی خبری کوریشن تاس دی تا پوزگی چی دا کار چا کرده ده نایی سر نا کتا کوا چی تا تا خفا کرده چی دی خبری نیشو کولی سور این بیار چی خبری نیشو کولی اوفل لکم ولی مطابدون تاسم تباشه استاسو دا خدایان دین تباش د پټین کې غوسه شو وی الکا سچالو کای وی سوزه هر کو وان سو علی هدا کو د خپل خدایانو بدل ده نه وره عجیب خدای نه چې خپل ځان شي کوله دا بندگان مته خدای بدل ده نه اخلي دا خدای دی هغه خدایان دي بس برابر اک فاقبلوا متوجی شو داخل کې له حضرت ابراهیم علیه السلام ته ځې فون چې منډي وهلې د پسرا لکا فاقبلوا الیه رال الیه ابراهیم علیہ السلام سے کہے زفون جمنڈے وحدے تیز تیز راتل قال حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہوئی ابراہیم علیہ السلام تو اتاغم دا خدای روجی دی قال نے ابراہیم علیہ السلام اور تو ہوئی اتابدو نما تنحیتون آیا تاس بندگی کوئے دہا غصی زنو چھ پلاسنو میں تراشلی دی دا سی خدای آنے چھ پلاسنو باندی دا خاتے گٹے لرگینم جھول کری دی واللہ خلقکم اور حال داری چھ اللہ پیدا کری ہے تاسو وما تعملون وحاق عمال چھ تاسو کوئے ہیں دا ټول الله پیدا کړی دي بیا تاسو خدای پری دی غیر الله پس لاړې تمره کما کلیه نا غي ورته سوق قالونو او دې ابن له بنيانن جو کېد د پارا آتشخانه ولا جوړه کوي اور چې پکې بلیږي فالقوه فی الجحیم اور زای تاسو د ابراهیم علی السلام دی اور تا پارلیمنت کې مشوره دا وکړه چې سر آتشخانه جوړه کړي دنا پاسه نه خلاصي کو خدای اور ته ویل فارادو به کیدن جو کدی خلقو چلو تدبیر د پار د وجلو د حضرت ابراهیم علی السلام فجعلناهم الاسفلين او ګرځول موږ دا خلک ذلیلان او ناکام دی په خپل عمل کې ناکام شو د دې نه رسو بیا حضرت ابراهيم عليه السلام هجرت کړي شام طرف ته ځي لا واقعو دوه نه کوم تاسو ته کوم تاسو ولقد نادانا او دعا وقتنا زمنا نوح عليه السلام فلنعم المجيب نقو منغا قبل ان کی دعا دا حضرت نوح عليه السلام ونجيناه بچکل منغا دے واهله قرنه دا من الكرب العظيم دا خندوینا وجعلنا ذريته وغرد منغا اولاد دا هم الباقين هم دی پات کی دن کی تر قیامت پوری کو مقدس مکا وترکنا عليه فريقا من حضرت نوح عليه السلام اغا ذکر جمیل خیستہ سنا فی الاخرین پرستنو خلقو کے سلامن علی نوح سلامتی او سعادت دے چاہتا اللہ دے طرف نا پچا باندی فنو علیہ السلام فی العالمین فدی تمام مخلوقاتو کی چھ انسانان پیریان و ملائکی دی انا کذالکا من ہم دارنگی نجز المحسنین خی بدلی ورکو خیستہ عمل کون کتا انہو فتاکسر دا نوح علیہ السلام من عبادنا او دا بندکان زمنا المومنین چکا ملان مومنان دی ثم اغرقنا بأغرق من الآخرين نور كسان وإن من شيعتي وبتاكي سرا تابدار ده حضرت نوح علیہ السلام نال إبراهيم خام خا إبراهيم علیہ السلام إذ جاء ربه چکل متوجه شتا عبد رب بقلب سليم فاغذل سرا چروغ رمتو ده شرق أو ده شكوننا إذ قال لأبيه فاغو أكي چوئي ده بلار قبلتا وقومه أو قومتا چکل آغي بندگي ده بطانو قولا ماذا تابدون ده سش بندگي كويتاسو ایفتن آلیہتن آیا دروجن اور باطل خدایان دون اللہ سے وعد اللہ نہ توری دونا غوال اتاسو یعنی بندگی کا ویدہ غی ارادہ کا ویدہ غی فما ظنکم نصد گمان ستاسو بی رب العالمین کا رب العالمین چاہیا قد جنس مخلوقات و ندیو کنا دا سے گمان دستاسو ایو تے منصر میری تلاشا فنظر نظرتن اکتن دو یو نظر فی النجوم سطورو تا فقار نبیوی انی سقیم سلم خفد طبیعت میں ٹھیک ندے دکا سے ترجمہ بکوئے انی سقیم ظلم خفا دے طبیعت میں ٹھیک نہ دے فتولو روان شدوی عنہو دے ابراہیم علیہ السلام نامود برین فدی حال کی اتشاہ کون کی ادتا نو دے راغے فراغ الالیات امراغ ابراہیم علیہ السلام خدایان ادتا فقال نبیوی خو استہزان او ٹوکے کولے علا تاکلون دیتا ہوئی تا سنک رہ دا سیزن جستا سمخی تبی مالکم سشوی دیتا سلوہ لا تنتقون چی خبر فراغ علیہم نشور اکلا پدوی باندے ضربند وحلو بالیمینی پا پورا قوت سرا فا اقبلو راغ لدا خلق علیہ ابراہیم علیہ السلام تا یزیفون چی تیز تیز رات لل قال ابراہیم علیہ السلام ارتوی اتا عبدونا آیا تاسو بندگی کوئے ما داغ خدایانو تنحیتونا چی تاسو تراشلی دی پلاسن اخبلو واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ہے تاسو وما تعملون او تاسو چکم اعمال کوئے قالو نووی دی پکار خداوی چی دید ظلم نرست شوی لیکن دی ظلم لار اختیار کا دلیل بزای ورسل دی ظلم لار اختیار ہے قالو نووی دی ابنو لہو جو کہتا سو ابراہیم علیہ السلام لپارا بنیانا یو آتش خانا فعلقوہو اغرزای ابراہیم علیہ السلام فی الجحیم پدغقور کے فعرادو بیہی جو کلو دی قیدن چند پار چلو تدبیر دپار دا حلاکولو دی ابراہیم علیہ السلام فجعلناهم اللہ تعالی ما اغرزل دی الاسفلین زلیلان دی رسو زلیلان مغرزل دی پا غفر کار کی کامیاب نشو اور ابراہیم علیہ السلام دو اور نروغ رمت روو تو اس چرت زن بیا واقعہ مخید آغدا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين لدينا مكي حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام هاغه واقع بيان شو کی دخل بلار سره مناظره کړو نمرود سره هم بحث کړو او دا غي اغبطان ټول مات کړو بیا چې کله الله تبارک وتعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته د غفور نه نجات ورکړ او د غفور نه مکمل بچ راووتلو ابراهیم علیه السلام ته د هجرت حکم شو چې اوس به د خپل وطن خپل رشته داران دا ټول به قرباني کوي او دې ځای نه به ته شام ته ځي ابراهيم عليه الصلاه والسلام سره یو قرائد حضرت لوط عليه السلام چې هغه په اسلام راوړې دي ایمان راوړې دي هغه سره روان شو او ابراهيم عليه السلام د الله د رضا لپاره خپل وطن پریدي لاره کې واقعې په خلکو چې هغه ظالم بادشاه سره کومه معامله راغلی و اور تا خپل لور خدمت د پارور کا حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها دا حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام خپل بيبي حضرت ساره رضی الله تعالی عنها دا دغه د تر لور هم وا چې کله دا هاجره هغه بادشاه دی حضرت ساره رضی الله عنها د خدمت د پارور کړه ناغي خپل خاون تا وبخلا او داغینا الله تبارک و تعالی حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام ته زوی ورک حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام دا سیو زمانہ چې بڑھاپې تا د حضرت ابراهیم علیہ السلام زندگی رسیدلې وا او دغه نیازبین بچی الله تعالی دوی ته ورکړو بیا حکم شو چې دا بیبی او دا بچی به د اوس مکی ته بوزي اغه مکه لګ د خوش میدانو آبادی نو انسانانو او په حقیقت کې د خانقاهه تعمیر اراده الله تبارک وتعالى کړی و حضرت ابراهيم عليه السلام په لګي واغستا او دا شیرخوار بچي معصوم او اوس دغه ځای نه بیا واپس خانقاهه ته ځي مکه مکرمه ته ځي حضرت جبرئیل رهبری کوي سرسبز او آباد علاقې ډیر داسې رالی او حکم د لق د خوش میدانو چې کله دغه ځای ته حضرت ابراهیم علیه السلام دا بیبی او بچی راوستل هلته څوک انسان نشتا آبادی نشتا اوبه نشتا دغه خوش شګلو میدان دی کله دا بیبی دن تفریدی واپس دی ناراضی لگی کجوری اور بیور سره کې خو دی بیبی ته نه تاسو کې چې دی خوش میدان کې منګولې پرې دی چاته مو پرې دی دن تف انسانم نشتا لمنه نه حضرت ابراهیم علیه السلام نیسلو ابراهیم علیه السلام باندې پابندی هم داوه چې خبره بنه کوي آخر کې ته تاسو کې چې دا کار دا الله تعالی په حکم ته کوي خپل راي دی دا وینا دا د الله تعالی په حکم باندې زتا سودن ته پرېدم نا غم داسې ایماندار دي دی وا وې زبیا زمون سره پروا نشته الله تعالی به مون نه ځای کوي اوس معصوم بچي او دغه زنانا نور سو دل تشته دي نه هغه بیبي داسې وا حضرت اسماعیل علیہ السلام لوی شو چې کله دې د دول سو دیار له سو کال شو نو په دې وخت کې حضرت ابراهیم علیہ السلام خو ویني چې زه په دې خوب کې دا خپل بچي علالوم علال ندی دی دلې خو چې کما طریقه دا علالول دا تړل چاړ را غسل په مرای راخل خوب کې دا هر سولی دل خوبی نه نو ولی دلې دریش په مسلسل دا خوب یو دی دا انبیاء خوب هغه یقیني وي هغه وحی سره نور قربانه ډیر ورکړي خو آخري بیا دا حکم او چې خپل بچي به قرباني کړي حضرت ابراهيم عليه السلام پلي بيبي ته وي چې دا بچي دې سنبال کا حضرت او دوس ضيافت کې زم مل مستيال اعظم دې امزان سر بوزم حضرت هاجري رضی الله تعالی عنها دا خپل بچي خ سنبال کو او حضرت ابراهيم عليه السلام رسېم ځان سر اغسته دا روان دي مینا په طرف باندې راځي شیطان چې کله دا معاملولی دلا نو هغه کله ټینګې دیش هغه اوس د دې حکم د نه منلو رکاوټ څخه ګوري چې کم از کم د حکم کې سنا سو نافرمانی راشي حضرت حاجری رضی الله تعالی عنها تراغه حضرت داوی دی او بډا پیر په شکل کې دی ته خبرې دا بچي حضرت ابراهیم علیه السلام چرته بوزي ویپلار دی ماته داوی چې د سین د پار ازم دوست سره بوزم دوست له بوزم وینا دا سندا دا خدای زبحه کوي هغه ورته وایي چې چېرته پلار یې خپل زامن ذبح کړي دي چې ته دا خبره ماته کوې وینا دی وایي چې ما ته الله دا حکم کړی دی وی چې الله تبارک وتعالى ورته دا حکم کړی دی نو دا په زما یو بچی دی که داسې په زرګونو بچی وي هم زه تیار یم چې د الله په حکم هغه قرباني کړي او دا خپل بچی دی چې دا قرباني کی واپس راشي او الله تبارک وتعالى ورته حکم کړی چې خپل بیبي قرباني کا زوم دی ته تیار ہے شیطان باندې دلته خورې توی شي یخې اوبه پې توی شي چې ما کم چل کوو وسوسه خو دلته کار ونه کړو دا نیک دل بی بی دا نن سبا مونږ او تاسو یو بچی چرته دین د پاره مشو قربانولې بیا حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته دا جمری چې مینا کې تاسو وینې تاسو تخپل جبه کې شیطانان وای دغه ځای کې دیخ کارش حضرت ابراهیم علیه السلام ته وسوسه چي ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا شیطان دی کاڼی را واغستل او الله اکبر سره شیطان وویشت زمکه ولي سبا دا غځای باندې چې دا چې می جمرې تاسو لیدې دي بیا زمکه پرې خو دو درې ځای دی او تخکارش لیکن هغه پیغمبر دی هغه خو د نبوت په نگاه باندې دی او پیجند او په کان باندې وښت بیا د حضرت اسماعیل علیه السلام معصوم دی د دوه سکالو هغه ته وسوسه اچي چې دا پلار پتا لالو لګوزی ته خبرې کم په رواني اغم ورته وایي چې پلار ګورې داسې نه کوي چې خپل نیازبین زوی حلال کړي وینا دا الله په حکم باندې دا کار کوي اسماعیل علیه السلام وایي زما خو یو ساده کدا چې بزرګونه زما ساونه وي ما به ټول د الله لپاره قرباني کړو چې الله زموږ قرباني غواړي نو موږ ورته تیار یو شیطان دا هغه دینه مایوسه شه بیا چې کله دغه ځای ته ورسید چې دا کم مې نه ده او دا ذبح کیږي حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته وایي چې بچیا اوس دا الله تبارک وتعالى د طرف نه ماته دا حکم دی استادی کې سره ده د درای معلومی چې آیا دې حکم ته بده خپل تیاریږي یا دې کې باس اسباب استعمالول غواړي هغه ورته خپل کلار وایي چې بابا کله الله تعالی تاسو زما د ذبح حکم کړی دی نو زه ورته بالکل تیار یم او ان شاء الله زه به په دې باندې صبر کوم دا خدای الله تبارک وتعالى د طرف نه دا حکم دی زه مکمل تیار یم بالکل سے فکر مکوا سوچو کا سنگ بچے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام وہی کہ بابا یو کارو کا ما اول پپڑی باندھے اتڑا زب لت مت وہم نو چاہتے نہ پاگے باندھے استادا کپڑے مپڑے چت ککڑی شی یا پلت مت وہ لگی زکا ساوت کو آسان نے دی پری کپڑی دے خزان سر را جفت کا دے دا پارا چاہتے نہ غیر ارادی طور زما د بدن وینه ستا په کپړو لګي تکلیف ده ته نه رسی او بابا بیا چې زه ذبح شم دا چاړه خط تیزه کا تیره کا زکا چې سا وطن ګران دي چې زر مې مرای کټ شي او دا قمیص مې بیا خپل مور له یوسا او زما د طرف نه ورته سلام وایا او دې قمیص باندې بداغي تسلی راځي سوچ تاسو کوي دا سو کوي او معصوم بچې دې د دوه سکالو او پدا سے انداز باندھے خپل بلار تا خبر کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حوصلے تا حیرانو اولی با حیران نو دا چانی کدے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکدے اسماعیل علیہ السلام دا دوین اللہ تبارک و تعالیٰ سو دنیا تر اولی چا اغا سردار دا تمام انبیاء دے نا اغا کی بولی دا سے اخلاق نو دا سے دا حوصلے خبر بے اولی نو کولی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سندولو پا عرق باندھے او د زبې د پاره چاره را واغستا زبح کوي لار ور ځواب دا زه وایي چې بابا دا سترګو باندې به سپټا را ولاسه نه چې سترګې یو بل ته مخامخ شي او دا الله تعالی په دې حکم کې سکه مې را نشي نه دې چاره را کی په چاړه ته حکم شوی دی چې تب د اسماعیل علی السلام وخت کتر هم نه زبح نه کوي غنور خلدی کا هغه چاړه بند واغی دا غسول نه ابراهيم عليه السلام او اشتناوي ما مغر دوا زال الله تعالى من اكرين د کټکول د مرايد د نه تماوري غرزي زه خود بل د حکم تابين او په دې وخت کې حالت نه حکم راغلو چې فدیا بدل لے گئے ګړ هغه ګړ چې هغه د حابیل او د قابیل مسله تاسو یاد ده چې حابیل کومه قرباني کړي او الله قبول کړي وا نو هغه ګړ جبريل عليه السلام ته حکم شو چې د بدل کې دایو سره ابراهيم عليه الصلاه والسلام نوريد چې دې خو چاړه فزوي راکې جبريل بر نو وي الله اکبر الله اکبر حضرت ابراهيم عليه السلام جواب ورکړي چې لا اله الا الله والله اکبر چې حکم غني بدل شو او بیا اسماعیل عليه السلام چې کوی شناهم وي الله اکبر ولله الحمد دا اسمان دا نظارې وین تماشا کوي ملائکه دا تماشا کوي او شیطان په ويرونو باندې ګټ دی داغي په ځای باندې هغه ګډ راغلو او هغه ګډ بیا ځب حشر اسماعیل علیه الصلاه والسلام هغه بالکل په دی قربانای کې الله کامیاب کو ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې څنګه په خوب کې لیدلو هغه ټول سيزونه دغه ځخار کړ الله دې طرف نه اعلان راځي چې تاسو خوب لیدلو تاریختنی کړو رښتینی لیکو تاسو مې خوب کې سلی دیلو دغه اسباب ته ځب هلی دیلو وینې نو لیدلی چې کني د حضرت اسماعیل علیه السلام مړای کټ شوی دا او هغه اسباب هغه پورا کړی دي الله تبارک وتعالى هغه بیان کړي او د دې نرسلو د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام یو مختصر واقعې دا واقعې څو ځله بیان شوی دا چې حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مقابله کې څوک فرعون چې د خدای دعوی کړی و قبطیانو څومره تکلیفونه دې ته رسول بنو اسرائیل ته څومره تکلیفونه رسول الله تبارک وتعالى فتح غنبور کړه چاته پیغمبرانو خپل تو خو دښمنه ولا هغه په دریا نیل کې بیا سکه بحر قرزم کې حالات او غر کې هغه واقعي مختصر بیان دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وقال او حضرت ابراهیم علیہ السلام لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ایمان لوڑے رہ پرے دے انی صاحب ذو ہجرت کو ان کے سن کے الى ربی هغه ځای ته چې حکم کړی دی ماتا رب زمادت له هغه تا الى ربی هغه ځای ته چې حکم کړی دی رب زما چې هغه ځای ته لاسه زفال تزم سيهدینی الله تبارک وتعالى به هدایت کوي ماته دا هغه شی چې پای کې اصلاح د دین زمادا دین اصلاح چې په کوم سيزونو کې دا الله تعالی به ماته غخی دینی خبره دا دین د پاره هجرت دی او چې څومره خیر پایي الله تعالی به ماته غخی بیا چې دی روان دی نو دعا غواړي رب زما رب حبلی راکه ماتا بچي حبلی ولدان بچي من الصالحین هغه د چا نبی یعنی د صالحانو نبی د نیکانو نبی بچي چې سره غواړي نو صالح دی غواړي نو رب حبلی اے رب زما راکه ماتا اولاد من الصالحین خداسه اولاد چې هغه د کاملو صالحانو د کاملو نیکانو نبی فبشرناه الله تعالی او مازیر ورکو حضرت ابراهیم علیه السلام تا بغلام دیو الگ حلیم خدا سے الگ چې دی بسوی دی بس صبر ناجوی مزاج کې به صبر بروت وی غلام دی خدا سے غلام چې پړوګاری کې ډیر زیات عالم دی او